وإن أردت مستدار زوج مقام زوج از این موضوع هم خلاص شده بس اگر پسند شما نیرند از اینها و جهاتی که شما تعبیر میکنه ببینید و جهات شما تعبیر میکنه چه باز باید چیز تو دوست نداری حالا این قابله که دوست داشتن هست خود قابلت دوست نداری در آن یه مقال در اما عادت حیر میکنه در باشد و تو ترچه نمیکنه به من و این عادت مستقال از او جه و اگر خواهی و در کسان زن را که طلاق برشان بده مکان از او جه و همسر دیگر را به نگاه بگیرید و آخین مقدارن و دار باشده که از ایشان را انتار نار فراوان فلا تکتور بس نگیرید آن مقال فلا تأخذوا منه شيئا بس نگیری از آن مال شیئا چیزی را نتانستی که دیگر زندگی خوب بازنت داشته باشی و مجبور میشی که چی بکنی زن دیگر را به نکار بگیری این زن را طلاق بدی پس در اینم مساعد نبود که مال شد و این حالات را مگر بخواهید استدلال زوجی بدل کردن زن را که طلاق داده مکان از او جه و همسر دیگر را به نکاح بگیرید و آتیت و مهداهن قنطار مدار را شکه از ایشان را قنطار نار شراوان قنطار را ایمان رابط از کامی میگنی که از اندره گرفته شد به معنای پر است چون نار زیاد شما را به اهداف بخان برساند و با آرزوهای بخان برساند اما قمار زیاد بوده باشد بازم قرار از حضور نگرید آن را قرار از حضور نگرید نکرد از آن مال شیء چیزی را از قرار مالی که برای جاده بوده باشه بسپار از قرون نبود آیا میگرید آن مال را بحتانا و محق و اثما مبینا و گناه آشکارا از قرون آیا برگرفتن مهر زنان متوسط به خدمات گناه میشه از قرون نبود برای گرفتن از مهر متواصل با خدمت میشه نام اثر یک زن میمانی و او مجبور شکرپارت خدا این نام اثر ما نمون خیلی بسر این کار هم بود و اسم هم مبین هم و گناه و متواصل با گناه میشه نقش میکنیم تحقیلش میکنیم خواهیستش باش مشکنانی که برسته بودم این کار نمون بخاطر یک رکمان هم بخاطر یک رکمان و خیلی پس اخوضون و چون نمیدید شما همین ماری که بر زن داده حضرت بابا حکم دیر آباد میخوانم که رسیده از درد شما به وزن دیگه است اونجا نخلا با تو تسلیم کرده با تو در مخای بسیار کم با او ما جده رو شده و اخر نمیم کن و گرفتن از شما نفاق هم قریز و عهد بسیار استوار و محکم را بسیار استوار محکم گرفته ببینیم که عهد محکم از پشت گرفته شاهد بود از آبان اردنان نام کن چندین نفر را به اصلاح بخاطر خوشی کالا دادی مردم ها برای تبریکی گفت او برای چکار مانها به خانه تو آمد و تو با این کل حالت جنایت میکنی با گناه میکنی و غیبت میکنی و با او تهمت داسته میکنی از این خواست سلام میدی یک بار این موضوع مرتفع شد و کی فتح خوبو نبود چی گونه میگیری مال دار شوهر را از زن و قل اقصا و حکم لبابه حالا که رسیده بعد شما به بعده و اخذنا منكم و گرفتن از شما شوهران میثاقا قلیلا و عهد بسیار محکم با استوار را روی از آن این عهد محکم با استوار که گرفته از شما برای دوله باشنه و پیغمبر خدا علیه السلام میدون که این برای دو انسان نیست که تعقل های خود را مشکنانه تعقل های خود را مشکنانه تو تعقل کرده بودی که آسان دوی زندگی باید به شما مشکنانه میشن با خاطر دیگه این چه تفیش کنه و خاطر دیگه این یکی از اصلاهای تو را یکی از خواستهای تو را قبول نمی کنند به این اصلاه نباید ما در فکر باشیم الله تو اینجور اموار ما شما را اصلاح بکنم در جمعیت معمول بود که همسر پدر که اولاد نداشت بعضاً فرزندان که عزیزم نبود امرای خانه پدر پدر ابو قیس از دنیا رکلت کرد فرزندی از او تقاضا کرد که به همسر مادرش عروسی بکنه فرستاد این مادرش بود که چی کنم ابو قیس عروسی بکنم در حالی که تو را من فرزند خوانده بکنم و دین فرزند به تو میزیم پیغمبر بعد از صلوات و سلام قرآن رو اگر چنین حکم داد مشکل نخواهد بود. الله دیگرد تو نظر میکنم که ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء و نکاح نکنید با آنانی که نکاح کرده باشد پدران شما از زمان الا ما قد سلف لکن ما قد سلف آنچه که گذشته پیش آنچه که پیش گذشته است زیرا قانون به مقصد رجعت نمیکند نمیبعد این کار نکنه این نبو هر آینه نکاح کردن با زنان کرد کان فاحشه پس بیشرمی از مدعی عقل و مقتن و سبب خشم الهی شد و ساق سبیل و بد طریق می باشد برای زندگی کردن. الله حکم می کنه که این هم یک نظر جاهلی بود. قرآن کریم و احکام خودش را نفی می کند و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نکاح نکنید با آنانی که نکاح کرده باشد پدران شما. این نساء از زنان ولی که معقول بوده باشه وقتی که حسن داشته باشه مال داشته باشه هر کسی که باشه این در ما پسرد وقتی آنچه که پیش گذاشته است این نبو هر بینکی نکار کردن با زنان پدران خانه فاحشتن این شرمی هست. این شرمی هست که یقین فحش و اطلاق آنچه که عقل سلیم آن را برد ببینن و مقتن از رو به خشم الهی از نظر شر من بخور شریف در نسبت به کسی که میبینیم که به کار قبیح خواهی داشته است و سا از قبیل نقومه که خمی باشد بعد به خاطر توضیح از اصول الله جل جلاله برای ما حکم تحریم ازواج پدران را داد، حکم حرمت نکاح و اقارب سببی را برای ما شما تثبیت میکند، حکم حرمت نکاح مصاهره یا خشاوندی را به ما شما بیان میکند، حکم نکاح خواهر و مادر و رضایی را به ما شما بیان میکند و همچنان اسباب که موقت سبب معنی نکاح میشود را هم برای ما شما بیان میکند. الله میفرماید و بما علیکم امهاتکم حرام کردنیده شد بر شما نکاح کردن مادران هم سرکنها حرام است که نکاح با آنها و بناتو کن و حرام کردنده شد بر برای شما که نکاح بکنید با فرزندان هم با دختران هم و اخوات کن و همچنان که شما نکاح بکنید با همشیرهایتان خواهران هم و اماتو کن و حرام کردندش و بر برای شما که نکاح بکنید برای همراه امه‌هایتان یعنی خواهرهای برادرتان خواهرهای پدرتان و عماتکم که این نکاح بکنید با خواهرهای پدرتان و خالاتکم و این که نکاح بکنید با خواهرهای مادرتان و بنات الاخی به این که نکاح بکنی با برادرزادهای دختران برادرتان و بنات الاختی به این که نکاح بکنی با دختران خواهرتان که فرزاده شما میشود و امهاتکم اللاتی به این که نکاح بکنی با مادران شما اللاتی ارضعنکم اونان که شید دادن شما را و اخواتکم من الرضاع و این که نکاح بکنه با خواهران رضایی شما و امهات نسائکم و این که نکاح بکنه حرام کردنش در بازارهای شما این که نکاح بکنه با مادران همسرانتان که خوشی میشود و رفاری بکن ملداتی و با دختران دختراندران شما که خجوری کن ملداتی که خجوری کن که در پرورش شما بسر میبرند می نسائکم از زنان شما زن و نکاح آورد دیده خانه با او دخترش تشاور دیگهش باشد با او دختر هم آسی نمید هل در دیده حضرتون بهم نه او دختره که شما صحبت کرده با ایشان با مادرشان صحبت کرده و هم بستری کرده باشه و ایلم تکون و دخلتون بهم نه پس اگر همبستری نکرده باشید با آن زنان مذبوحه، فلا جناح علیکم، بس نیست گناه بر بالای شما از اینکه با دختر از او آویزی و همچنان حرام شده و حلال ابنائکم، حرام است بر بالای شما نکاح کردن سنوهایتان که همسران سران شما می شود. الذین من اصلابکم، فرزندانی که از پشت شما باشد، یعنی ببینید بچه فرزندی صحیح نیست، بچه فرزندی در دین نیست. و انتجمع بین الاختین، و همچون حرام است بر بالای شما که جمع بکنید در بین دو خواهر در یک نکاح، دو خواهر در زیر یک شوهر بوده باشند. این در ما قصرت من را چیه قبلا گذاشته از مرمزان جاهلی. این الله کان غفورا، بشک الله را شاهنده است، رحیما مهربان است. قرآن کریم در این را برای ما شما بیان کرد باقی آرزی بکنید. یکی محرمات محبت است که همیشه بر بالای ما شما حرام است، اوستی مادر، دونو، خواهر، دختر، خواهرزاده، برادرزاده، خوشوی و دخترهایی که در زیر پرورش ما شما قرار داشت، از مادرهای، از شوهرهای دیگرشان، این با ما سرخرم دیگه بر ما جواز ندارد. و همچنان مادر رضایی، خواهر رضایی و یکی هم خواهر موقت است. دو خواهر را در یک دفعه به نکاح کردن نمیتونی، ولی اگر یکیش فوت میکنه بار با دیگهش آرزی کردن میتونی. وجود نکاح یک خواهر مانی از دیگرش میشه، هر که اون نبوده باشد دور میصورت میگه. همچنان حرمت علیکم المحصنات من النساء، حرام کرده شد بر بالای شما نکاح زنان شوهر دار. این هم حرام است، کسی زن شوهر دارش، حرام است که شما با اون زن شوهر دار آرزو بکنید. این موضوع به این قرار است که حرام نیست که نه زمینه رو تو باید مستعد کنید و نه کنید تردیدی به در فکر خیلی. این موضوع نشد که تو زمینه را مطرح کنید که شوهرش رو طلاق کنید، این کار هم نکنید که شوهرش رو بکشید، این کار هم نکنید که زمینه را مطرح کنید که زن بی اخلاقی شروع بکن تا شوهرش مجبور شد که او را طلاق کنید. در این کل کار این کار هم نکنید. ولی مصالات مین النساء، حرام کرده شد بر بالای شما نکاح زنان شوهردار، الا ما ملکت ایمانکم، مگر آنچه که مالک شده از دستهای شما از کنیزان در دار حل، زنان شوهردار در دست مسلمان ها اسیر شده باشد. دار حل و دار اسلام نکاح را از بین میبرد. بنان در این صورت بعد از استبراء رحم و عدت، باز با این کمیت یک مسلمان میتونه چی بکنه؟ آرزو بکنه. کتاب الله علیکم، حکم خداست بر بالای شما. این حکم که داده شد توضیح شد، این حکم میتونه نیست که میگه کلامت در دوران کمونستا کسی از شورایی آمده بود و گفته بود که بدرش بارش که بچه میگه بارسی تو بندون خب کار نیک از تو باقی میکنه. در این بیم در کس تو دوست داشته بود بفت بینه خواهر و فمرم به این را هست دیگه یا که افغانی که یک بار بیدین چه هم حسن با خداست که لیلی میرقم بعد وقت نمیشه دیار باشه لیلی میکرد با نمیدن افغانی ای کارا میکنه. بنام کتاب الله علیکم، حکم خداست بر بالای شما، حکم خداست بر بالای شما. و محمد لرکم ما ورا ادالیکم، و حلال کرده شد و شما ما ورا ادالیکم، ما سوای زمانی مصور سنان مصور بردان حلال است. میدونم با وارسه بکنید ولی چی رفتم؟ از دستش گرفتن نمیدیم دموکراسی باید هر سایی که پیدا بکنیم بیا تو رسیم ایچونی نیست نظر بگیم انزدتقو بی انبارتون و شرطی که طلب شنید با مالهای کن با مالهای کن طلب بکنید، یعنی معنی که رفت آمد صورت میگیره، خطبه صورت میگیره، خدا و ارزشهای انسانی کاملا مراعات میشود. نظام حیوانی نیست، نظام حیوانی نیست که با هم مرکز جور بیا را بیشتران اندرته و بی اموالتون. هدف از نکاح چی هست؟ طرف ازای شهوت محسنین غیر مصالحین ای بد طلب کنان نه شهوت رانندگان. چرا عروسی میکنی؟ هدفت این است که تو عفت باید طلب بکنی و با ارزش زندگی بکنی، نه که عروسیت به خاطر از این بوده که قضای شهوتت شود و اطفای غرایز جنسیت شود. این کار را نکن. این اقدر که این جواب است که به ذهن یک تعدادی می کنند که بس بعض مردم فیصلات شد با جا تا آرزی می کنند با طلاق دادن می کنند. در جامعه ای که دین در اوجا نفوذی بیشتر نداره و دین در جان مردم جای نگرفتن، از کور خود چنین سوء استفاده می کنند. به شرط آن که طلب بکنید به مالهایتان محسنین فقط طلب کنندگان باشید غیر مصارفین نه شهوت دادندگان. ببینیم که محسنین به معنای قلعه و دشت هست دست مرکن حس به زمان شوهردار از او خود محسنه میگه که در دشت و حریم شوهرشان بسر میبرد و نه بر تو دیوار را بشینه. مصافحین از ماده صفحه به معنای ریزش آب و یا هم سخنهای بیهوده و بیرویه است. تو نباید سخت ریزش آب داشته باشی و تو نباید رویه این معنی داشته باشی. فمستمتعتون بیهی پس کسی که لذت گرفتید به او به نکاحی شیعی شرعی منهن از زنان حلال است و آتوهن پس بده توجور آهن مهرهایشان را حریدتا مقرر کرداشته و بودن با زنان تاروسی کرده و با اونها مجامعت کرده در خانه تاور می این مکلفه داری که باید مهرش باش بسپاری حجور همون نتاره در پوره پوره باش بسپاری. مسئله نکاح در اسلام نکاح همیشگی هستن، نکاحی که به نام صیغه یا منبعه یاد می شود که تعداد مذاهب تعداد یک مذهب اهل تشیع به این حکم می دهد و دلیل خود را از امی آیت می گیرد که فمستمتعتم بهی بس کسی که لذت گرفتید و او منهن از زنان فآتوهن اجورهن فریضه بس بدهید مزدهایشان را فریضه هم پوره پوره فریضه پوره بدهید. این موضوع یکی از موضوعهایی است که هم اهل سنت و جماعت در مجموعش به تحریم از خود و فقهای اسلامی این موضوع را یا صیغه را به اصطلاح صراحتا میگویند که سفاح زنا است. در گناه و تحریمش هیچ شکی هم ندارد و این آیت را به او اصلا تعلق نمیبخشد. این آیت به او نیست که از جا ما این حکم به اصلا نکای صیغه را ثابت بکنه، بلکه الله می فرماید فمستمتعت و میگی منهن پس کسی که لذت گرفتید با او زنان حلال به نکاح اصلی و ابدیتان و آتوهن اجورهن فریضه پول مقرر مهرشان را برشان بسپاره. این حکم است. این نیست که شما موقتا چی بکنید نکاح بکنید. آمدیم در رابطه به این موضوع که فقهای اسلامی در رابطه به این موضوع نظریات دارند. متعه و صیغه در این شکلی نیست که در ابتدای اسلام در غزوه اوطاس یا هم در فتح مکه به خاطر ضرورت ابتدا جواز داشت، بعد به نسبت حدیثی که امام بخاری و مسلم از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه و میفرماید که نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عن خمر الأهلية وعن لحوم الخمر الأهلية يوم خيبر. پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم در غزوة خيبر مسلمانان را از نکاح متعة یا صیغه و همچنان از خوردن گوشت خرهای اهلی منع کرد. و این حدیث مشهور و دقیق است که گوشت های از این قمار اهلی را پخته کرده بودند و پیغمبر خدا علیه السلام کسی را فرستاد اما دیگار چپه کرد، دیگار هم چپه کرد. احادیثی در این باب فراوان است و دقیق است، بنان مقاصد اخلاقی از این باب میاد. علت نهی زنا چرا است؟ به خاطر اختلاف انصاف. دوم، چرا زنا در اسلام حرام است و چرا مسئله مهر در اسلام حرام میکنیم؟ به خاطر اینکه شخصیت زن زیر سوال است. زنی که او آمادگی به نکاح های موقت بدهد در آینده کسی به او نکاح نمیکنه و او را پیش یک شخصیت مبتذل معرفی میشود. بنان این نکاح های موقت که در یک معیار کوچکی از حیات صورت میگیرد. به قول مثال یک زن با اون نکاح مده صورت میگیره، شاید از 20 سالگی شروع شود تا 40 سالگی بعد با اون کسی نکاح نمی کند، نکاح مده هم نمی کند. و حالا اینکه آینده از این زن چطور می شود؟ در خانه کی باید زندگی بکنند؟ مسئله شخصیت آینده شروع می شود و این زن با زندگی سختی بزرگانه رو برو می شود. از طرف دیگر مسئله اختلاف انصاف یک جنجال بسیار بزرگ را ایجاد میکنیم. چی با صحابات این مسائل را به اساس انتفاقات های اهل تشایی هم بیدادن امور هم نباید نمیکنند. سوم، مسئله نن و غیرت انسانی هم گیره ایجاد نمیکنند. بنابراین کسی که فتوه هم میدهد اگر پیش پرسان بگنی که شیخ صاحب میخواییم با دخترتون نکای سیغه بکنم و میگن نه در این ما نه. بنابراین از این معنی چی که شیخ فردی هست اجرا شجاعانه نمیتونی او را تایید کنی. وقتی که چیز را شجاعانه تایید نمی کنید، دین هم دین غیرت هستن، این رقم مسائل بی غیرت را قبول نمی کنن و این دقیق هستن. همون کسایی که فتوای از این را هم میدن نمیخواد که با دخترشون این کار صورت بگیرد، نمیخواد که در خانواده خودشون این کار صورت بگیرد. پس جناب عالی وقتی که اگر این حکم شرعی است، چرا با خودت اینو جواز نمیدی؟ در خانه خودت چرا اینو جواز نمیدی؟ پس این مسئله هم از باربالای شما و المحسنات و من النساء نگاه کردن با زنان شوهردار مگر آنچه که مالک شده از دستان شما. کتاب الله علیکم، حکم خدا بر بالای شما. و احل لکم ما وراء ذلکم و حلال کرده شد برای شما ما سوای زنان مذکور ان تبتغوا باموالکم بشرطی که طلب کنید بهایتان محسنین عرفت طلب کنندگان غیر مسافر نه شهوت رانندگان. و مستنطات دیدی من خونه پس کسی که لذت گرفتید با او از زنان حلالت و آتو هنه پس بده بجور هنه مهرهایشان را فریضتا مقرر شده و پوره. ببینیم که در اینجا حکم همی بود که این مسئله متوسطه در اسلام و از نظر تعقل سالم جایی ندارد و کسایی که بازبردی دلیل جور میکنند که ما به اساس مجبوریتی کار را بکنیم رای وسیله ای است برای منع فحشا و منکرات در جامعه، ما میگیم که این موضوع غیر مستقیم دامن زدن به فحشا است و اگر این حکم شرعی بوده باشد فحشا را به خودتان همون فقها جوازش نمیدهد، حالا که به خودش این را بند میگندارد و پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که لا یؤمن احدکم حتی یکی ولی اقیقی ما یکی بودی نفسه. مؤمن نمیشد یکی از شما تا وقتی که آنچه که بر خود میپسندی برای دیگر هم بپسند. چی گونه با خود این حکم نمیپسندی برای مسلمان های دیگر را میپسندی؟ در حقیقت تو که برای دیگر را میپسندی با خود نمیپسندی، پس ایمان در یک وقت دیگر. و این موضوع از نظر عدالت و از نظر منطق کاری است که حقوق زن به از بین میبره و در حقیقت وسیله است برای اختلاف انصاف، در حقیقت وسیله است به خود کردن شخصیت زن. چیزی که پیامبر خدا علیه السلام منع کرده باش او هم وحی الهی است و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیغمبر از خود سخن نمیگوید، آنچه که میگه در قرآن میگوید. بنابراین این موضوع دقیقتر است چون وقت ما کم است که قابلیت بحث بزرگتری را دارد و به هیچ وجهی از وجوه منفعت برای جامعه افغانستان و جامعه اسلامی ندارد. خیلی متاسفانه از همین دکانداری صورت استفاده صورت گرفته در طرف خصوصا در مزار شریف یک مشکلات بسیار بزرگی را در اوجه بر مسلمان ها ایجاد کرده. هر فحاشی رضالتی که صورت میگیرن پولیس او را میگه باز نیست مخدش نفای معاقب را بود و بس به این شکل دیگه دکان فخشا فیلن خلاص شده یک شن روز با دارد در کابل هم خلاص میشه شد خلاص شده باشد به نام خدا جمع احل گناه نیست بر بالای شما فیلم و طالبه دنبی با آنچه که راضی شدید به آن این باب طویل بعد از مقرر بودن مهر گناه بر بالای شما نیست فیلم و طالبه دنبی با آنچه که راضی شدید بیدید به سپردن آن این باب طویل بعد از مهر مقرر بگیم من که زیادش بکنی یا کمش بکنی زن اختیار داره کمش بکنن و اگر زیاد کرد بعد از سنگش و مرد را قبول کرد در هیچ گناهی نیست. این الله کان علیما حکیما بشک الله دانا و با حکمت است. الله در حکم که می دهد برای حفظ نظام خانواده است در روز هم عالم است و هم با حکمت است. حالی نتیجه شد که این آیت رد میکنم باز هم غیر مستقیم نکاح متاع یا صیغه را زیرا یکی از استدلالا امی بود که چرا نکاح متاع را جواز میدی؟ به خاطر ایسی که ولا از کسی اتوار و روسی را ندارد بنان که ندارد برای موقعات در قلی کم یا چند روز اتفاع شهوات میکنند الله میکنم که این رای حالش نیست که تجور کنی فیسی کم داری با نکاح کمتر برو رو بیاد نیکی را بکنی دنبال و من نمی از تاقیه میکنم باولا و کسی که توانمندی نداشته با شما باولا امکانات مادی فراوان در اختیار نداشته باشد این که حل محسنات که زنان آزاد را به نکاح بگیرد هویش نداشته باشد که به نکاح بگیرد زنان آزاد مؤمنه را پس این نیست که به بازار نتر و سیغه را و من مامرت ایمانه کن پس نکاح بکنه آنچه که مالک از دستان شما با کنیز آروسی بکنه نکاح مطر را نکن این را خمکار کچک را نکن من فتایات کم المؤمنات از کنیزان مسلمان از کنیزان مسلمان در خانه که زن همیاری بزرگترین خودش چی؟ از فرگزاتی دیم تنی بکرد و خانواده دیندار کامیابی حاصل بکن دستت و حاکشایی را متفقی نداشت اینجا میگه با زن اصیل به نسبت کمبود مالت آرزی کرده نمیدن چی ماید بکنید؟ و من معمله تا ایمان کن پس بنگاه بکنید با آنچه که زیر دست شماست من فدایات کم المؤمنات از زنان کنیزه مسلمان والله اعلم به ایمان کن الله داناتر است با مسلمانی شما الله با مسلمانی سود داناتر است از این خاطر میگه ایجا نکاه بکنید نمیتونید پایین بیاد بعدو کن من بخشیم بعدی شما از بعضی هست بنام از سرباز نزن با کمیز آرزی رو کن ولی آرزی دوامدار آرزی موقت نکن از موقت چیز شد از آرزی موقت کده از آرزی معبد با کمیز بهترتر است چرا بعدو کن من بخشیم بعد شما از بعضی هستیم کل کن اولاد آدم هستیم از یک کن بخون شریک هستیم فنکه بخون نبی ابن اهل هنه هست پس نگاه کنید بایشان به اجازه مالکانشان فنگی خوبان نه با کنیز آرزی میکنید و نظامت خلق نکنید ببینید باید کنیزی که به اصلاح در مسائل مال داخل میشان با او که آرزی میکنید تو باید به اجازه مالکش بکنید اگر باید دختر آرزی میکنید باید به اجازه ورثش بوده باشد این نکاح موقت باید پدرش به او راضی است باید برادرش به او راضی است که این روزی میشود بله همچنین عمل مختصر و رسول فنگهون نبی به اذن اهل این بایشان نکاح بکنه به اجازه مالکانشان و آتوهون نه حضوره هون نه بدهید مهرهایشان را به معروف به وجه پسندیده به معروف به وجه پسندیده مطابق را محسنات در حالی که عطیفه باشد غیر مصافحات نه زنا کنندگان نه زناکار ولا متخیدات اخدار نه مستی کننده دوستان با دوستان پنهانی با زنی که تو آرزو میکنی اولی که معنیش پورا مطابق با عضوی و این نقطه دقیق در نظر داشته محسنات در حالی که عتیقه باشد این زن کنیزی که تو به خانه میاری باید عتیق بوده باشد غیر مصافحات زناکار نباشد ولا متخیلات اخدار نه هم گرندگان دوستان پیمانی کسی رفیقای خود بود نداشته باشد. این هم در درمی پیدا بحسن نه و چون در قید ازدواج آمد و این حسین بفاقی شدید اگر ایتیان بناکاری کرد و عمل زشت زنا کرد و علیهن نصف ما علی محسنات پس برای ایشان تطبیق می شد نیمی سزایی که بر زنان آزاد است. در اونجا صد سزا بود در اینجا 50 دلار می شود، در اونجا رجم بود در اینجا 100 دلار می شود. من العذاب از عذاب ذالک این برای کسی است که لمن خشی العنت منکم، کسی که می ترسد رحمت را از شما. این نکاهه که با کنیز می کنید برای اون کسی است که ترس دارد از اینکه بزنا واقع نشود. این با اون کسی نیست که برود باید باید چون من اینکه ترس داشتن بدن ما نگاه محقق می کنید و ان تصبرو و اگر خود را بگیرید از اینکه با کنیز داروزی بکنید این کار نیست، این کار نیست. زیرا ما گفته بودیم در ابتدای فراموش نکرده باشیم یکی از حقوق فرزند بر بالای پدر چیست که بهترین مادر براش انتخاب بکنند، یکی از حقوقش است. بنابراین به خاطر اینکه حق فرزند در خوب بودی و ان تصویر اگر از نکاح کنیزها صبر بکنه خیر لکم، این برای شما بهتر است و الله غفور رحیم، الله بخشنده مهربان است. ولی تو قدر یا چی شد که لله الحمد و المنه اسلام دینی بود که مسئله غلامی و کنیزی را ختم کرد و سرچشمه های از او را چی کرد؟ خوش کرد. اسلام راه را پیدا کرد برای چی؟ برای خوش کردن نظام بردگی و از طرف دیگر تشویق کرد برای حل قضیه عظیم. گفت که قسم خوردی برو ایچی لیلا بده یک تانه غلام آزاد بکن، هر بار در مسئله سیلا ایچی دابر مشکل رو برمشنی برو غلام آزاد بکن، کسی را قصد رسانی برو غلام آزاد بکن. راه ها را پیدا کرد و از احادیث داد که هر کسی که یک فرده را آزاد میکنه الله برش خطاب میدهد. بنابراین روی این اساس نظام بردگی که فعلا وجود نداره مستقیما، غیر مستقیم حکم ما شما را غلام کردنه که صلاحیت از خود نداشته باشی وطن از تو نداشته باشه نظام از تو نه، این خودش غلامی است. باید غلامی فردی نیست، این غلامی فردی که نیست اسلام ای را تایید نمی کنه، ای را به هیچ وجه قبول نمی کنه. حالی که نیست مسلمان از کل دکره پیش نمی که نیست نیک بار بازش و ای کار نیکی است. بنابراین در مسائل نکاح آزاد به این دقیق باید بوده باشیم که حد را حکم برای از این نوع نکاح ها به اساس چی بود؟ به اساس سهمه عرب عنت به معنی بازشکستن استوار که قبلا شکسته بوده باشد به بود داد می شود. در دارایی که مشکل و طاقت فرسا باشد این کلمه اطلاق می شود. ببینید این حکم برای کسی است که در مشکل نفسی و جنسی باشد و اندازبیر و خیر و فرقاب اگر صبر بکنه با چنین نکاح ها از چنین نکاح این بردان بهترتر است و خداوند مطلق غفور و رحیم است، الله غفور و رحیم است.